राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम सम्मत 2061 तदनुसार 26 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन आश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। शरीर में रहते हुए शरीर का संबंध कैसे छूटे? या कमरे में रहते हुए भी कमरे को अपना मानते हो क्या? कमरे में रहते हुए भी कमरा मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानते हो? ऐसे कमरे में रहते हैं, आराम लेते हैं, सब कुछ, परंतु कमरा मेरा है ऐसे ही मानते। गीता बोल रहा ऐसे बहुत का है, हम रह रहे हैं भवन मेरा नहीं। कमरे में रहते हुए भी मानते हो? नहीं रहते हो कमरे में? कमरे में आराम होता है, कमार दे देते हो, घर में रहता है ठंडा नहीं रहता, ठीक रहते हैं, सर्दी में बरसात में घाम में रक्षा होती है, आराम लेते हो, अपना अपना नहीं मानते। ऐसे ही शरीर को भी अपना नहीं माने, ठाकुर जी का है, कितना दिन रहना होना का पता नहीं, इसका तो पता रहता है 2 महीना 2.5 महीने रहना है, इसमें कितना दिन है पता नहीं, कब अचानक माने कॉल आते पटपेट के वो ये घड़ी की मजा कर दे दी। छह में रहते हो भी जैसे आप हम सब इस पंडाल में बैठे हैं, पंडाल का आराम हम दे रहे हैं, बरसात में भी घाम में भी बिछौड़ा काम में दे रहे हैं, परंतु अपना नहीं समझते। गीता भवन का भी आराम लेते हैं, बिजली का पंखा चलता है हवा लेते हैं, अपना नहीं मानते। इस दिन से शरीर को अपना नहीं माने, कोई दिन छूट जाएगा, पक्की बात छूटेगा ही, पक्की बात है। और मिला है मां से मिला है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम। और बोलो निर्विकल्प समाधि या सहज अवस्था कैसे लगे? ये जो अवस्था है भी, अभी अवस्था है जो सुख भोगते हो, इस अवस्था त्याग करे वो तो सत्य मिला हुआ, उसको बनाना नहीं है, उसका निर्माण नहीं करना है, बनाना नहीं है, वो है। ये नकली को छोड़ दो असली मिल जाएगा, नकली को छोड़ दो असली मिल जाएगा, नकली को छोड़ दो, ये नकली है, सदा रहेगा नहीं, ये पक्की बात है। आप कोई के मन में बताओ कि हमारे मन में सची है कि इसको हम रख ही लेंगे, है कहीं सची हुई नहीं, नहीं। तो कैसे आए हैं दिन छूट जाएगा, लोग बाहर देंगे बस जानवर खा जाएंगे तो भिष्ठा बन जाएगी, जब घर दे तो मिट्टी बन जाएगी, राख बन अपने साथ नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा, पक्की बात एकदम पक्की। अंत ही तो तजेंगे पामर तू तजे अभी थे, अंत तो तजेंगे तेरे को त्याग देंगे तू तजे अभी थे, पहले से न्याग हो जाए जीव तो मौज मरे तो मौज रह तो मौज जावे तो मौज आनंद हो जाएगा। परे घर पर घर मिला है, माँ से मिला है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात को मान लेना ही मनुष्य का कर्तव्य है, सच्ची बात को मान लेना है, नकली बात को न माने, नकली को छोड़ा असली मिले, नकली को छोड़ा असली मिले, ये बात है सच्ची बात है एकदम, नकली को छोड़ा असली मिले। मन मन बुद्धि और हृदय का तादात्म्य कैसे हो, मन बुद्धि और हृदय इसको तादात्म्य कैसे हो तीनों का, इन तादात्म्य क्या करो क्या करो, एकता एकता कैसे हो आपस में, ये पराय है, पराय है हमारा नहीं है, ऐसा पराय हमारा नहीं है, पराय है मकान व्यक्ति सब कोई भी अपना नहीं, सेवा करने के लिए अपना है, सेवा करो हिस्सा हो मत, इन्हें उत्साह ना मत रखो, इनकी सेवा करो, शरीरों की सेवा करो, जाना नहीं ये बना रहे और मिल जाए अपने सेवा कर दो, मिल गया तो सेवा कर दो, आ गया तो भोजन करो, जाए तो बदलू रोटी शाम है। सेवा करना खास कर्तव्य है, उसी की दे दो, उसी की चीज उसको दे दो, अपनी चीज जो जिसके पास नहीं है उसकी ये चीज है, हमारे पास है इस बात नहीं है और वो दे दिया। बहुत आनंद की बात है, निहाल हो जाओ, ईमानदारी है ये, दूसरे चीज अपना को मान लेना ये बेईमानी है, बेईमानी छोड़ दो, ईमानदारी हो, हमारे भगवान है, भगवान हमारे है, और लोग देने वाले की चीज को तो अपनी मानते है, देने वाला को अपना नहीं मानते, वास्तव में देने वाला है वो अपना है, ये चीज अपनी नहीं है, देने वाला है वो अपना दिए, ये चीज अपनी नहीं है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात, देने वाला अपना है, देने चीज अपनी नहीं है, चीज वो तो अपनी मानते है, देने वाले मानते होते होते, चीज तो मेरी है, देने वाले मानते उनकी है, देने वाले दी है, कभी सुन जाए तो पता नहीं, ये भी देने वाला दिया है कब सुन जाए, इसके द्वारा उपकार करो, हेल्प करो, सबकी सेवा करो, ये काम है अपना। और कोई अपनी नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है। यहाँ बैठे हैं, एक दिन छोड़ चले जाए, एक दिन साफ छोड़ गए, सभी लोग बाला गए, बालो गंगा जी में प्रवाह करो, गाड़ दो, खुशी कर दे, सब छूटेगा, ये रहेगा नहीं, ये कुटुम्ब नहीं रहेगा, ये माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे रहेंगे नहीं, छूट जाएंगे। जो तो नजर सी रे जासी राम भजे सुख पासे, यो तो नजर सी, ये तो छूटेगा ही, सब कुछ छूटेगा, छूटे बिना कोई हमारे में। साधु विचार कर भले समझ लिया, दिव्य जगत को पूठ, पीछे देखे बिगड़ती तो पहले बसा रूठ, पीछे देखे बिगड़ती तो पहले बसा रूठ, फिर बिगड़ जाए हमारी बिगड़ी नहीं, हमारी तो सुधर गई, पीछे देखे बिगड़ती पहले बैठा रूठ। संसार में कोई नहीं, चिड़िया रैन बसेरा है रात्रि में, आग सुबह होते ही हर नमराने वाले नहीं है, सब चीज हमारे रहने वाले नहीं है, ये मकान नहीं रहेगा, ये कुटुंब नहीं रहेगा, ये मैं तो नहीं रहेगा, ये भाई बंधु माता पिता नहीं रहेंगे, और ही बड़ा हो नए नए नए नए हो रहे, सब कुछ छोड़ दे बड़ा, एक भगवान को जो छोड़ दे नहीं, कभी नहीं छोड़ दे उसको मत छोड़ो, कभी आपको छोड़ते ही नहीं उन्हें भगवान को मत छोड़ो, और जो छोड़ने वाला है वो पहले नहीं छोड़ दो। आप अलग अलग गांव में रहने वाले अलग अलग कोई गई कोई गई इकट्ठे हो गए, समय होने पर चल देंगे, ये सच्ची पक्की सिद्धांत की बात है। मोह नहीं करना है, अर्जुन से यही पूछा है, खची देते स्वतम पार्थ से गीता सुना, खचे हम सम्मोह नष्ट हुआ कहे, दो बात अर्जुन मोह नष्ट हो गया, कृष्ण तत्प्रसाद आपने के पास है, मोहन साहब की कृपा से हुआ। आप विचार करो तो देखो पक्की बात है, कोई सत्संग नहीं करता है उसकी अपेक्षा आप में फर्क है, थोड़ा वो ज्यादा वो फर्क पड़ा जरूर, फर्क पड़ता ही है जरूरी, वैसे मोह पैसे मोह नहीं था, ये जाने लग गए कैसे छूटेगा, एक दिन छूटेगा ही, कोई कोई ऐसे कहते हम मरने का दुख नहीं होता, मरने का दुख नहीं होता, ये पराई चीज है, पराई चीज कब तक रहेगी भाई, हम तो अपने भगवान नाम कीर्तन करो सच्चे हृदय से, वो साथ चलने की पूंजी है, सदा साथ चलने की पूंजी है, पहुंचे अपने भगवान नाम है कीर्तन है, ये साथ में चलने की पूंजी, जितना नाम लिया है सब साथ चलेगा, संसार की चीज कोड़ी भर भी साथ नहीं रहेगी और भगवान का भजन कोड़ी भर भी पीछे नहीं रहेगा, पक्की बात है। वो पूंजी साथ में आती है तो कोड़ी भर भी नहीं रहेगी, सब साथ है। तो असली धन कमाओ जो सब साथ में।